otišla si drugom mila, kao mene da ga varaš. Za iskrenu ljubav nisi, samo si da bolest stvaraš. Molit ćeš me da se vratiš, oprošte tražit ćeš od mene. Želit ćeš da me ljubiš strasno, molit ćeš me, al bit će ti kasno. Molit ćeš me da se vratiš, oprošte tražit ćeš od mene. Želit ćeš da me ljubiš strasno, molit ćeš me, al bit će ti kasno. Otišla si drugom mila, sada sa njim deliš sreću. Bez pozdrava nestala si, nikada ti oprostiti neću. Molit ćeš me da se vratiš, ti oprošte tražit ćeš od mene. Želit ćeš da me ljubiš strasno, molit ćeš me, al bit će ti kasno. Molit ćeš me da se vratiš, oprošte tražit ćeš od mene. Poželit ćeš da me ljubiš strasno, molit ćeš me, al bit će ti kasno. Od njega ćeš od mene, kao ptica odleteti. Ne znajući gde da sletiš, od koga ćeš gnezdo sviti. Molit ćeš me da se vratiš, oprošte tražit ćeš od mene. Želit ćeš da me ljubiš strasno, molit ćeš me, al bit će ti kasno. Molit ćeš me da se vratiš, i oprošte tražit ćeš od mene. Želit ćeš da me ljubiš strasno, molit ćeš me, al bit će ti kasno. Molit ćeš me, al bit će ti kasno. Molit ćeš me, al bit će ti kasno.